राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम बात पूछो भी क्या सुना जीते जी मर जाना मानो मरने वाला आकर के ये कहता है क्या कि ये मेरा है ये तेरा है ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है ऐसा कहता है क्या? ऐसे जीते जी मन से मेरा तेरा अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख ठीक बैठी इन बंधन से रहित हो जाए जीता जी। वो जीता जी मर गया और जीते जी मर जाता है वो सदा के लिए जीता है पर कभी मरता ही नहीं। जो जीते जी मर जाता है उसकी मृत्यु को भी व्यतीत करता है जन्म मर से रहित हो जाता है। यह है जीते जी माना। अरे माना जीवत रोही मर रे जीते ही मर जाता है। जीता मरता है वो अमर पद पाता है मानो शरीर के रहते हुए ही शरीर के साथ में मैं और मेरापन नहीं रहता। मरने वाले का शरीर पर मैं और मेरापन रहता है क्या? मानो मरने वाला प्राणी होता है वो शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है ये कहता है क्या? तो ये कहने में शब्द चाहे शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है कह दे परंतु मैं और मेरा भाव शरीर से निकल जाए शरीर जो मैं हूँ ये है अभेद भाव का संबंध और शरीर मेरा है ये भेद भाव का संबंध दोनों संबंध अनित्य है न भेदभाव का संबंध नित्य है न अभेद भाव का संबंध नित्य है। अभेद होकर कहता है मैं हूँ ये शरीर मैं ही हूँ तो स्वयं के साथ में अभिन्न होकर ही कहता है और शरीर मेरा है ये शरीर के साथ भेदभाव का संबंध करके मैं हूँ मेरा शरीर है ये भेदभाव के संबंध से कहता है। पर मरने पर ना भेदभाव का संबंध रहता है ना अभेदभाव का संबंध रहता है तो क्या होता है व्यवहार में चाहे कह दे परंतु शरीर के कष्ट होने पर मैं दुखी हो नहीं होता शरीर को आराम मिलने पर मैं सुखी हो गया ऐसा नहीं होता। शरीर के साथ संबंध रखने से शरीर की हाँ में हाँ मिलाता है और शरीर मर जाता जीते जी शरीर की हाँ में हाँ नहीं मिलाता। वो इदं शरीरं कौन्ते यः क्षेत्रमिति विधीयते ये इदंता से जैसे ये वृक्ष इदंता से दिखता है इदं किंचित वस्तु ऐसे दिखता है इदंता से अयं वृक्षः ऐसा इदंता से ऐसे स्थूल सूक्ष्म और कारण ये शरीर तीनों ही इदंता से दिख है जो गीता में कहा है इदं शरीरं कौन्ते यः क्षेत्रम वेत्ते सब क्षेत्रज्ञ और शरीर इधम है जानने वाला क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्रज्ञ वो क्षेत्र के साथ समर्थता है तब तो कहता है मैं और मेरा और क्षेत्र ज्ञान से आपकी माम वृद्धि, जब क्षेत्र ज्ञान संबंध माम के साथ हो जाता है तब शरीर मैं मेरा नहीं कहता है, और मैं क्षेत्र ज्ञान से आप माम वृद्धि सर्व क्षेत्र भारत भरत सर्व क्षेत्र क्षेत्र माम वृद्धि संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है। तो मात्र क्षेत्रज्ञों का संबंध क्षेत्र के परमात्मा के साथ में है और क्षेत्र का संबंध शरीरों के साथ में है। संसार से शरीर को अलग मानना और परमात्मा को अपने से अलग मानना ये गलती है, और संसार शरीर एक है, कभी दो हुए ही नहीं, ऐसे ही वो एक है दो हुए ही नहीं, उसमें मतभेद है थोड़ा, पर मतभेद भी अगड़ी मिट जाता है। शरीर से अपने को अलग मानना और अपने लिए शरीर को मानना, शरीर को शरीर के लिए संसार को मानना ये गलती है। ना शरीर अपना है और ना शरीर अपने लिए है। इसमें आपकी शंका हो सकती है कि ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है तो शरीर अपने लिए कैसे नहीं हुआ? शरीर अपने लिए नहीं है, शरीर से जो कर्तव्य किया जाएगा, शरीर से जो विवेक का आदर किया जाएगा, शरीर से जो भगवान के सन्मुख हुआ जाएगा वो हमारा है। जैसे मशीन से पैदा की जाती है वो मुनाफा हमारा, मदी मशीन हमारे नहीं, तो शरीर हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है शरीर। परिणाम हमारे साथ हो सकता है पर शरीर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि शरीर तो इदंता से देखते क्षेत्र इसको जानने वाला है, तो इदंता में देखने वाली चीज अहंत क्या काम आवेगी? तो शरीर है इदंता से, इदंता से इदं शरीरम इदं क्षेत्रम समाशीर सविकार उदारतम। तो इदं शरीरम कौन थे या क्षेत्र एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्र की एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्र की है। इदं शरीर कहा फिर एतद कहा, तो इदं और एतद में फर्क है। एकदम अंग्रेजी निर्देश हुआ था एतद, ये समीपस्थ का नाम है। एतद इदं शरीरम मनु मात्र से महाभूता अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंशे पंचेन्द्रिय गोचरा, ये शरीर सब इदंता से आ गया। और ये तो व्यक्ति, इसमें थोड़ा ध्यान दें आप लोग, ये शरीर इदंता से है और ये तो व्यक्ति, ये तद मानो अहम अहम अहम मैं हूं, मैं ये मैं है ना, मैं ये नजीक है शरीर से, मैं पर नजीक है। तो ये तो व्यक्ति इस अहम को जो जानता है वो क्षेत्रीय है, अहम क्षेत्रीय नहीं है, अहम है ये तो क्षेत्र है। और ये तो व्यक्ति इसको जो जानता है वो क्षेत्रीय है, वो जानता है तो ये ज्ञेय है ये तो, और वो ज्ञाता है, ज्ञाता है वो सर्व ज्ञाता के साथ एक है, उसी साथ में, चाहे उसके साथ अभिन्न हो चाहे भिन्न हो। जैसे शरीर के साथ भेदभाव और भेदभाव है, ऐसे ही भेदभाव और अभेदभाव परमात्मा के साथ है, परंतु उसमें भेदभाव मिट करके अभिन्नता आ जाती है। अभिन्न दो में भी अभिन्नता है, एक में भी अभिन्नता हो जाती है। जैसे स्त्री पुरुष दो मिलकर के एक गृहस्थ होता है, ऐसे ही भक्त और भगवान दोनों मिलकर एक होते हैं और अद्वैत सिद्धांत से एक है तत्व। तो ये जीते मर क्या गया, जीते जी शरीर में ना मैं रहा और ना मेरापन रहा, बोध हो गया, ज्ञान हो गया, समझ आ गई। तो बोध क्या, ज्ञान क्या, समझ क्या, जो है जैसे का तैसा जान लिया, जैसा है वैसा जान लिया, उसका नाम यथार्थ ज्ञान है। जैसा वैसा वैसा है, अन्यथा संगम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम शौरेण आत्मा पहारिणा। है तो आत्मा और जाने और करेगा, उस जोर ने कौन सा पाप नहीं किया, सब पाप कर दिए, बड़े भारी पाप, संपूर्ण पापों का पाप ये है, सब इस पाप से पैदा होते हैं। तो है तो वो अलग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुगराशी ममी मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्य स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सकती। ये मनुष्य इंद्रिया शरीर और है मेरा अंश और ये प्रकृति का अंश, तो प्रकृति का अंश है उनमें विलक्षणता है। ये ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन ये जीव रूप हुआ है मेरा अंश है और प्रकृति स्थानी कर सकती प्रकृति सुख कर सकता है और प्रकृति मनुष्य स्थानी इंद्रिया ये क्या है ये प्रकृति स्थानी है। देखो मेरा अंश जीवात्मा है प्रकृति का अंश शरीर है, तो मेरा अंश रहकर के मेरे में स्थित नहीं रहता और प्रकृति का अंश रहकर प्रकृति में स्थित रहता प्रकृति से अलग होता ही नहीं। मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने ये इतनी सपूत है प्रकृति साथ ही रहती है तो प्रकृति होती है ये परमात्मा से अलग हो जाता है कपूत है। मनुष्य प्रकृति स्थान प्रकृति में रहते हैं तो ये बेचारे प्रकृति में अपनी जगह ही रहते हैं और ये अपनी जगह छोड़ विमुख होकर ये प्रकृति स्थान कर सकते इनको अपना मानता है। मनुष्य मानो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अपना मानता है अपना ना अपना है ना आप है कहीं तो आप बन जाता है कहीं अपना बना देता है तो ये गलती होती है। तो सब शरीर रहते हुए मर जाता है तो फिर ये गलती नहीं होती। स्वप्न में भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों अवस्था में है जो का जो रहता है उन्हें फर्क पड़ता ही नहीं। अवस्थाओं के बदलने पर रहता तो वैसे ही है ये पर उस साथ में अवस्थाओं को साथ रह जाता। मैं जागता हूँ मैं सोता हूँ मैं स्वप्न देखता हूँ मैं बालक हूँ मैं जवान हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं रोगी हूँ मैं निरोग हूँ मैं धनी हूँ मैं निर्धन हूँ ये उसका अभिमान नहीं होता। मैं पंडित हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं अपन हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं जानकार हूँ मैं अनजान हूँ ये शरीर के साथ मिलान मिलान करता रहता है। तो ये जीते जी मरा नहीं भाई जीता जी मर जाता है वो अमर पद को प्राप्त हो जाता है सदा के लिए जी जाता है घर का भी नहीं। ब्रह्म अग्न तन बीच में मत कर काटे कुल उलट काल को खाते है हजिया गुर ब्रह्म अग्न तन बीच में मत कर काटे कुल दारक में पाओग बसे जीव आतम घटमा हरिया पय में घटे भिन्न मतिया कुछ ना बंधन करके निकाल ले अपने को तो मौज हो जाए आनंद हो जाए। ये स्वयं अमर है वो अमरता का अनुभव कर लेगा अमर तत्व कालपते अमर हो जाता अमर अमर है वो अमर होते हुए शरीर मरण धर्म के साथ होकर मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा ना राजा को राजन मरीष्य पशु इमाम जय पशु बुद्धि में इमाम जय पशु बुद्धि है मैं मर जाऊंगा इमाम पशु बुद्धि में जय इस त्याग दे तू तो ये पशु बुद्धि है मानव बुद्धि नहीं है। कारण क्या है कि मनुष्य होकर के इस विवेक को नहीं किया तो मनुष्य बना नहीं है पशु बना ही है क्यों मनुष्य बना ही नहीं मनुष्य बन तभी होगा तो जब इसका मुंह तो खाले ठीक रहे तो अंत हो गए बस पशु बुद्धि इमाम पशु बुद्धि त्याग करने गए इतने बताते तो प्रकृति की प्रबलता है प्रकृति की तरफ ये खींचता है प्रकृति की प्रबलता है या खुद की गलती है ये खुद की गलती है या प्रकृति की प्रबलता है ना प्रकृति को खुद की गलती है बिल्कुल प्रकृति को है ही नहीं प्रकृति की प्रबलता चाहिए प्रकृति चेतन है और ये चेतन है गलती इसी है प्रकृति की प्रबलता प्रकृति तो बड़ी सुगम है बड़ी सरल है ये प्रकृति को बिगाड़ देता है, स्वयं बिगड़ता है, गलती नहीं। बड़ी सीधी सादी बात है, एतद्यो वेत्ति तुम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, इति तद्विदा क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा क्षेत्रज्ञ, ऐसा जानते हैं। क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम यज्ञानम, यद क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम तद ज्ञानम मम मतम, मेरे दोनों ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है, उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक अलग अनुभव करने को इसका ना ज्ञान है, ये बात है सर। तो बड़ी बढ़िया बात पूछी, बहुत बढ़िया, कहीं जीते जी मर जाए, बहुत मरता है तो जीते जी मरना क्या, जीते जी का मतलब है प्राण रहते हुए, जीते जी कब जीव प्राण धारण मृग प्राण किया गई तो जीव थी प्राण धारण करता है, उसको जीता कहते हैं, प्राण पिंड का प्रयोग को मरना कहते हैं। तो जीते जी मर जाए तो जीते जी मानो प्राण तो चलता रहे पर शरीर में मैं मेरा भाव न रहे, मरते में क्या हो, मरने में मर गया तो प्राण में जीव भाव भी नहीं रहा, जीव प्राण धारण प्राण धारण नहीं रहा, तो फिर मरने पर मर जाए क्या है? मैं सभी मरते, पशु मरते, पक्षी सब मरते हैं, मन जीते जी मरना ये बहादुरी की बात है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, जीते जी मरता वो अमर हो जाता सदा के लिए, तो मौज हो गया, आनंद हो गया, जीते जी मरे, कैसी बढ़िया बात है, जीते जी मर गया, इतनी बढ़िया बात है, कोई शंका हो तो बोलो, जीते जी नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई, देखो ठीक बात है, ये सबका अनुभव है कि जो बालकपन में था वही मैं हूँ, इसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं, तत्ते दंता उदाहरण ज्ञानो प्रतिभिज्ञा, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, पर शरीर जो बालकपन था वैसा नहीं है, मैं वैसा वैसा ही हूँ जैसा बालकपन था, तो अलग अनुभव तो है इसको, अब इसको आदर करके ठीक अनुभव कर रहे, तो शरीर की जागृत स्वप्न सुश्रुति अवस्था ये आपकी नहीं होती है, ये शरीर की होती है, देखो खुद की अवस्था होती है ना खुद की, तो खुद की अवस्था होने पर वो तीन अवस्था होती है, ऐसे कौन कह सकता है जो तीनों अवस्थाओं से अलग हो, एक दो तीन ऐसे कह सकता है तीनों से अलग हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को अलग नहीं कह सकता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है ना सुषुप्ति एक अवस्था वाला तीन अवस्था से अलग नहीं कह सकता, तीन अवस्था से अलग अपने आप कह सकता है, जैसे देखो अपने स्थूल दृष्टि पता बिल्कुल स्थूल दृष्टि, हरिद्वार से गाड़ी चलती है ऋषि कैसे आ जाती है, तो वो गाड़ी हरिद्वार में भी रहती है रायवाले में रहती है और ऋषिकेश में रहती है, कभी रायवाले में कभी ऋषिकेश में कभी हरिद्वार में, तो तीनों में रहती है, वो किसी में भी नहीं रहती, किसी में रहे तो दूसरे में जा ही नहीं सकती, हरिद्वार में रहे तो रायवाले में ऋषिकेश में जाएगी, ऋषिकेश में रहती है रायवाले हरिद्वार जाएगी, रायवाले नारी, तो वो तीनों अवस्था में है तीनों जगह जाती है, वो एक जगह नहीं रहती, ऐसे आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में रहते हैं, तो आप किसी में भी नहीं रहते, ना जागृत में रहते हैं ना स्वप्न में रहते हैं स्वतंत्र में रहते हैं, तो आप वास्तव में आप देश से अलग है, विदंता से शरीर को गिनते हो, ऐसी अवस्थाएं भी स्थूल सूक्ष्म कारण इनको लेकर अवस्थाएं होती है, तो इन तो अलग आप अपने आप को अनुभव करते हो, तो आप वास्तव में आप अवस्थाओं में रहते हुए भी अवस्थाओं से अलग है। इसमें इतने तादाद में कर लिया अवस्थाओं के साथ, तो मन में जचता है कि मैं जागृत सुषुप्त बिना रह ही नहीं सकता। अरे आप तो जागृत सुषुप्त तीनों से रहित रहते हैं, आपका अनुभव है। आदर नहीं करते इसका, इसका आदर नहीं करते। देखो विवेक भगवान ने दे रखा है, विवेक अनादि है। अस विवेक जब दे विधाता आता है, भगवान देते हैं विवेक देते हैं। विवेक अनादि है, वो जागृत होता है, जागृत पैदा नहीं होता। विवेक विवेक जागृत होता है, तो विवेक जागृत होता है, जागृत होता है विवेक। ये शरीर ये अवस्थाएं ये तो बदलती है, मैं तो बदलता नहीं हूँ। अभी आप देखो तो आप वही रहते हैं, अवस्थाओं को बदलने अपने बदलना मान लेते हैं, अपने बदलना नहीं। आप तीनों अवस्था में रहते हैं, तीनों अवस्था में रहते, कृषि अवस्था में रहते, कृषि अवस्था में रहते, तीनों अवस्था में रहता है। मन इनके साथ आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध तो क्षेत्र की मांग विद्धि है उसके साथ। जैसे शरीर के संसार के साथ परमात्मा है, ऐसे शरीर के साथ आप है। या संसार शरीर एक है, खास मूल कहां गलती होती है, संसार से शरीर को अलग मान लेते हैं। और एक गलती बहुत भयंकर गलती क्या होती है कि शरीर के लिए संसार को मान लेते हैं, ये भयंकर गलती होती है। संसार की चीजों अपने पास लेकर संसार को अपने लिए मान लेते हैं। वास्तव में शरीर है, मैं वस्तु है, ये संसार की है, संसार के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। संसार और शरीर एक जाति का है, शरीर है, जायदाद है, कुटुंब भी है, ये सब संसार की एक जाति का है। तो ये संसार के लिए है, अपने लिए नहीं। अपना मानना अपने लिए मानना है दोनों गलती है, ना अपना है ना अपने लिए। गलती कैसे है कि आपका शरीर है तो आप कम से कम शरीर को बीमार न होने दे। क्या बीमार होने की आपको शौक लगी है, कि आपकी रुचि होती बीमार होने की, बीमार होना अच्छा लगता है। कहते हैं तो बीमार क्यों होने देते हैं, न होने दे, तो कहते मेरे हाथ की बात नहीं। क्यों, शरीर जब आपका है तो इसको ठीक रखो, बीमार मत होने दे। और कम से कम मरण दो नहीं, मरण नहीं रहेगा भाई सही को, तो क्यों मरना कोई नहीं चाहता, तो कोई नहीं चाहता, वो कैसे हम देंगे, शरीर हमारा है। तो ये गलती होती है, सही को अपना मानना गलती है, अपने लिए मानना गलती है। सब न शरीर अपना है न अपने लिए है। तो कहते हैं मनुष्य की बड़ी महिमा गई है, दुर्लभ हो मानुष दुर्लभम थे लब्ध्वा सुदुर्लभ वेदम भगवान थे। बड़ा दुर्लभ बताया, दुर्लभ तो है बस, दुर्लभ तो है ये मानव शरीर दुर्लभ है, तो दुर्लभ बताया। फिर अपना नहीं कहा, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये शरीर की जो महिमा है ना, ध्यान देना एक बात, ये शरीर की महिमा नहीं है। शरीर की महिमा हो तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, उत्तरकांड में दुर्लभ बताया शरीर को। और पहले क्या बताया है, कहा मारने में कहा अधम शरीर, क्षितिजल पावा गगन समीरा, पंचल सही अधम शरीर। सबसे उत्तम मानुष दी जीव चराचर जात दी, परोपर विरोध आ गया ना। गोस्वाम जी वाणी वो है, गोस्वाम जी वाणी ये है, तो शरीर तो अधमी है। दुर्लभ मानुष देही का तात्पर्य है विवेक से, हार्ड मानुष से नहीं है ये, हार्ड मानुष ये नहीं है। ये तो एक मसला है पशुओं का पक्षियों का, इसमें जो विवेक शक्ति है वो मनुष्य में विवेक शक्ति की प्रधानता है, विवेक से के भी सदुपयोग की प्रधानता है। विवेक लगा, हम बम बनाने लगा दे, लाखों का नाश कर दे, तो क्या कि सदुपयोग और दुरुपयोग है, उसमें जितनी भी माँ है सब सदुपयोग है। कल बता था विद्या विवाद आय धनम मदाय शक्ति परेशान परिवीर्णाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञान आय दान आय संरक्षण आय। तो शरीर को प्राप्त करके इसमें जो विवेक का आदर करो, विवेक का पदार्थों का आदर नहीं, विवेक का आदर करो, तो विवेक का आदर करने से सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग करने से संबंध विच्छेद हो जाता है। शरीर का सदुपयोग करने से संबंध विच्छेद होगा, और दुरुपयोग करने से संबंध विच्छेद कभी नहीं होगा। औरों के हित के लिए करा तो ते प्राप्त मंत्री माँ मेवा सर्वभूति तेरता लबंधे ब्रह्मद्वारा मुकोण के सर्वभूति तेरता। ये सदुपयोग है और अपने लिए दुरुपयोग है, दूसरों के लिए हित है यही सदुपयोग है, अपने लिए है ये क्या है, ये दुरुपयोग है, मूर्ता है, मूर्खता है, अन्याय है, अपने लिए करना पाप है, औरों के लिए करना पाप है। शरीर को अपने लिए करना, स्थूल शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर का शरीर अपने लिए समझना गलत है, पाप है, पाप। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो महाराज बड़ी बढ़िया बात है, जीवत तो ही मर रहे, जीता जी मर जाए बड़ी कैसी मौत की बात है, आनंद हो जाए, मौज हो जाएगा, दुख सदा गरीब हो जाए। गोविंद गोपाल की जय हो।